умлівши під жагучим серпневим сонцем. Тож через багато років, навідавшись у травні перед уродинами, Віталій ішов тіннисними алеями під липами. Як не напружував півкулі мозку, спогади не збудили ані найменшого поруху душі. Піднімався схилами, де ще не налилася золотом трава, долаючи в сутіні метр за метром, кілометр за кілометром, настирно відшукуючи номер нового помешкання. Він наткнувся на ту річку Шовгениху, змілілу, де Гришко Шпигун із Стасом відкопували, відмивали з затонулих галер золото місцевого Ельдорадо. Постояв, сплюнув, як та людина, що видихає харкотиння вчорашнього дня. Відшукав нове помешкання, обставлене тими ж убогими меблями, де стільки намарних сліз пролилося. Ніщо не зачепило. Двері не зачинені. Убогість завалена непотрібними книжками. Так і прожив кілька днів, як і останні 10 років, на воді й хлібі, доки не дочекався батька, а радше в очікуванні чогось повернення, мов мед терпкого щему. А ще з ока пам'ять навернула, як сонячного дня ішли жінки з розпашистими віями, місцева аристократія, гордована ним. Вони хупаво пливуть, не спиняються, а ще ловив зором птахів. Ось злетіла гава, тріпнулась безколірно. І за годину прийшов батько. Стягуючись до нього, Віталія, злітатися почали, тріпочучи крилами, привиди з далекого минулого. Підхоплені вітром, заворожуючи острахом перед минулим, від старого жидівського занедбаного цвинтаря, від будівель заводів і фабрик, де він горбатився від приниження, гибів, від злидів і сорому. Вони були легкі, ці привиди, начебто буденна для цього краю смерть. Тут усе нею карбоване. Вже в наступні дні задихався в буянні травня, цього року до банального, холодного і мурого, сірого і нетривкого, перемитого дощами, зрідка грозами, що за давніх часів блискавицями запалювали місцини, де колись затонули галери, бо говорили в народі, вічне суперечить вічному, а мой навпаки притягує. Хто його знає, хто те є сказав. Плентаючись вулицями, надибав свого однокласника, який без натяку на трагічну театральність, котрою повні роти столичних і провінційних обивателів, розказав, що хворів на сифіліс, уразив дружину. І це не новина, бо дивись, половина містечка вражена цією хворобою. Причвалавши у тимчасову свою домівку, де батько лежав п'яний горілиць, як колись мати, він, задерши підборіддя біля вікна, без гіркоти написав, що тільки мелодрама готова увінчатися несподівано в рамках фарсу. Страх, лишень розвіваючись на шалених своїх крилах, розносить світом щось подібне до мигдалевого присмаку ейфорії життя. В мент, перед буттєвістю осуги кожного дня, несподівано западає велетенська яма вічності. Страх пожирає конечність людського безумства, що рокована людьми буттєвістю. Тож коло замкнулося. Ця довгоплинна хвороба віку, що причинила браму століття, жадібно з рипом причинила, засіявши в безтурботні голови бліду спірохету, мов той очищувальний душ. Снід не міг конкурувати своєю непричетністю, своєю тільки-но рожденною аристократичністю перед дикою гульбою натовпу, що поруйнував своє життя спробами кількох революцій, 2 воєн, вивільнивши простір власним кісткам, черепам ближнім і чужим, котрими в дитинстві ми грали в футбол. Коли не стало місця для подвигів ураженого мозку, вони і ми гучно ринули рятувати себе у смерті, увірувавши нас справжки в цей безглуздий порятунок. І це шолудиве, розкинуте на пагорбі великим гнійним прищем містечко, де кучкуються ембріони того безсилого страху, що, мов налигачем, у вічність наганяв, скасовуючи справедливість як одну з людських вигадок. І це шолудиве містечко, розплюснуте затхлою водозбірною ставу, дратувало його. бо як одне склалося –